zijn zeker 100 mensen vermist. De familie van een vrouw die werd doodgereden door een pakketbezorger vindt dat hij moet worden vrijgesproken omdat er geen opzet in het spel was. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de familie. Dat eist onder meer een taakstraf van 200 uur. Het weer vanavond in het zuidoosten, lokaal kans op onweersbuien. Morgen is het 20 tot 25 graden met een afwisseling van zon en wolken. De situatie op de weg krijgt u van Robert Vriezen van de ANWB. De files die worden nu snel korter. 66 kilometer file nog in het land. Een paar bijzonderheden. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar. 8 kilometer met een uur vertraging. Want door een ongeluk daar is de linker rijstrook dicht. De afrit van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Europoort bij Hoogvliet. Voor bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daardoor de vertraging van 20 minuten vanaf knooppunt Vaanplein. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Langzaam rijdend verkeer tussen Almere Hout en Huizen. 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Maar door een ongeluk is de weg daar dicht en moet je via de vluchtstrook. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Er ging 40 jaar van praten aan vooraf, maar op 1 mei 2004 was het zover. Drie grote kerken in Nederland fuseerden tot de Protestantse Kerk in Nederland. Hiermee is de Protestantse Kerk in Nederland een feit. Goddank. Ja, vandaag bestaat de kerk 20 jaar. Wat heeft de fusie gebracht en gaan andere kerken zich ook nog aansluiten? Dat zometeen. Het is vandaag de dag van de arbeid, 1 mei. De SP komt vandaag met een nieuw voorstel voor een miljonairstax. Superrijken die een vermogen hebben van meer dan 5 miljoen euro moeten 5% belasting over die 5 miljoen gaan betalen. Zo hoopt de SP 12,5 miljard euro op te halen die de partij wil investeren in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. Gaat dit plan Nederland beter maken? Daar ga ik over praten met Jimmy Dijk, de leider van de SP, en met journalist Jort Kelder. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Ja, hallo. Meneer Dijk, een maand geleden kwam u met een ander plan. Toen wilde u mensen met 1 miljoen 1% belasting laten betalen. Is met dit plan dat vorige plan van tafel? Ja, wij hebben het plan herzien. Omdat wij twee reacties kregen. Aan de ene kant zeiden mensen, 1%, dat is wel heel erg weinig voor die allerrijkste. En aan de andere kant kregen wij mensen, en daar zijn we iets gevoeliger voor, die bijvoorbeeld een eigen zaak hadden, die daar een pensioen in hadden. Bijvoorbeeld mensen die überhaupt voor zichzelf een pensioen hadden gespaard. U kunt het zich wel raden, mensen die een huis hebben die hun waarde flink gestegen is. Dus dan hebben wij gedacht, ja. Dan kan je maar zo over die 1 miljoen grens heen schieten, bedoelt u? Ja, en ja. Ik heb toen ook steeds gezegd, ook trouwens bij de uitzending in de studio bij Jort, heb ik steeds gezegd, ik vind dat wij er eerlijk over moeten zijn, dat wij dat dan zouden heffen. Maar we hebben het herzien, want we hebben ook gezien dat als je boven de 5 miljoen euro, vermogen boven de 5 miljoen euro, als je dat 5% belast, dan levert dat 12,5 miljard euro op. En het gaat er ons echt om die allerrijkste in onze samenleving, die zich nu vaak onttrekken van de samenleving, om die te gaan belasten en hun eerlijke deel te laten betalen. En dan hebben we het, om even specifiek te zijn, over de 0,3% allerrijkste in ons land. Gaan we zo over door. Jort, een partij die nadenkt en zijn plannen bijstelt, dat moet je aanspreken. Ja, dat vind ik echt wel goed om te horen. Ja, want ik dacht dat we nog over de kleine miljonairtjes ook gingen praten. Zeg maar de 1 tot 2 miljoen. Maar dat is natuurlijk 2/3 van alle rijke mensen op papier van de miljonairs is tot 2 miljoen. Dus daar heeft Jimmy Dijk het plan al van ingetrokken. Die hele rijke. Ja, ik blijf wel een punt hoor. Er zijn natuurlijk ontzettend veel echt rijke mensen die geen belasting in Nederland betalen. Omdat ze al weg zijn. Maar wat is nou de reden dat ze al weg zijn? Dat is omdat ze de tarief al te hoog vonden. Kan je zeggen, wat een ASO's. Dat is misschien waar. Maar het probleem is natuurlijk dat ze in Londen of in Portugal of in Italië of in Zwitserland veel minder betalen. Ja, en dit zijn altijd mensen met internationale vertakkingen. Ja. Die kunnen kiezen waar ze wonen. Ze zijn ook echt fysiek weg, bedoel je? Ze zijn gewoon verhuisd naar een ander land. Nou, ik schat, kijk, het is ontzettend. We hebben bij de Quote 500 al die sommetjes gemaakt. Hoeveel zitten er nou in het buitenland? Je weet het nooit precies. Maar ik schat dat ongeveer 1/3 tot de helft van de echt rijken, echt de groep waar we het nu over hebben, dat die al weg zijn. Sommige al generaties lang. We hebben gezien wat de Heineken-familie voor trucages uitvoert. Dat is natuurlijk ook bepaald niet iets om trots op te zijn. Nee. Maar de vraag is dus, hoe haal je 12,5 miljard op? Ik denk dat dat nooit lukt. Oké, maar daar komen we zo wel op. Even meneer Dijk, want het gaat dan om mensen die hebben 5 miljard. En dan betaal je per jaar 5 miljoen. En dan betaal je 5% belasting. Dus elk jaar betaal je dan 250.000 euro. Sta je af aan de staat wat u betreft. Het gaat om het geld boven de 5 miljoen euro. Dus het vermogen boven de 5 miljoen euro. Die 5 miljoen, daar is niks meer aan de hand. Dat is dus helemaal heffingsvrij bij ons. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar wat een riante regeling hebben we eigenlijk bedacht. Ja, hoe komt u erbij? Als ik het zo wil zeggen. Maar meneer Kelder heeft natuurlijk gelijk. Het argument wat altijd wordt gebruikt, dan vertrekken ze. Ik heb daar eigenlijk twee reacties op. Eén, vertrek maar lekker. Ze zijn al weg. Ja, maar één is vertrek maar lekker. Maar dan komt weer het argument, ja, dan mis je belastinginkomsten. Nee, twee, daarom hebben wij afgelopen dinsdag nog, hebben wij voorstel in de Kamer ingediend en dat is aangenomen voor een exit tax. Dat betekent dat het vermogen wat je op hebt gebouwd in Nederland blijven we belasten. Dat werkt. Heel veel andere Europese landen doen dat ook. Maar even voor mij om te snappen, je hebt dan 5 miljoen, je verhuist naar Portugal en hoe blijft u dat dan belasten? Blauwe brieven sturen. Wij hebben echt een keihard beleid gehad als het ging om toeslagenouders. Daar werd het echt fel over de neus getrokken. Blijkbaar kan ons land dat. Daar zijn we toe in staat. Ja. Om zo specifiek. Dit is minder fraai. Hè? Laten we wel wezen, minder fraai. Maar het toont wel op de dag van de arbeid aan het verschil tussen klassen. Blijkbaar staat onze Belastingdienst toen we het fel over de neus trekken en de politiek ook jarenlang blijven toekijken bij mensen die een toeslag nodig hebben om in hun inkomen te kunnen voorzien. En dan kan dat ook bij miljonairs, zegt u. Dan is het argument, maar dan vertrekken ze of zijn ze vertrokken. Ik vind dat, dan laat je je gijzelen, dan laat je democratie gijzelen door een aantal extreem rijke mensen. En dat moet je niet toestaan. Er zit ook een heel ethisch moreel in. Ik probeer nog steeds te snappen. Ik heb 5 miljoen aangenomen. Ik verhuis naar Portugal. Ik neem mijn geld mee en u zegt, ik blijf jou dan elk jaar een blauwe brief sturen. En dan zeg ik, dan zwaai ik vrolijk met mijn handje, blijf lekker sturen, ik woon er niet meer. Nee, dat kan niet, want dit doen namelijk andere landen ook. En niet de minste landen, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Denemarken, hebben allemaal een exit tax. Okay. En het werkt. En dat is niet eenmalig, maar dat blijft. Nee, dat blijft, absoluut. Jort, de weggaan is niet zo erg, want dan moeten ze alsnog belasting betalen, legt meneer Dijk uit. Ja, dit is een soort... om te beginnen is het populisme. Want waarom zou je dan pas met 5 miljoen beginnen, niet eerder? Omdat hij heeft er over nagedacht. Maar hij denkt, in deze land laat ik tot 5 miljoen maar zitten. Maar die hele rijke mensen, kijk, weet je wat eraan vasthangt? Ongeveer alle bedrijven in Nederland. En als je nou wil dat op 1 mei voortaan iedereen vrij heeft, dat we helemaal geen werkgelegenheid meer hebben, moet je vooral dit doen. Want dan gaan die bedrijven, dus ze nemen uiteindelijk hun bedrijf mee. Je hebt natuurlijk veel rijke mensen die al gestopt zijn met werk. Maar over het algemeen, ik denk in 98% van de gevallen hebben ze dat geld in hun familiebedrijf verdiend. We hebben ongeveer nog 400 familiebedrijven waar meer dan 500 mensen werken. Dan praat je echt over deze groep. Ja, die gaan dit gewoon niet meemaken. En 5% moet het ook over hebben. Kijk, ik ben... Dan gaat het bedrijf mee, zeg je. In die end wel, ja, dat zal gebeuren. Oké, dus dan ben je niet alleen uiteindelijk de grondslag. Ja. Kijk, en dat kun je ook niet bewijzen, maar dat is al gaande natuurlijk. Hè. Er zijn ook best wel veel bedrijven vertrokken. Niet alleen om fiscale redenen, ook andere redenen. We hebben die hele ASML-discussies een paar weken geleden gehad. Maar laten we even 5%. Laten we nou ook eens even over zo'n tarief praten. Kijk, ik ben ervoor dat iedereen gewoon fair share, gewoon naar draagkracht betaalt. Er zit ook een progressief systeem. Dat je zegt, nou, als je echt meer hebt, mag je ook echt meer betalen. Daar ben ik helemaal voor. Ik vind ook dat veel te veel echt rijke mensen zich eraan onttrekken. Dus we zijn het daar eens. En ze zijn te laf, Thijs, om bij jou voor de microfoon iets te komen verdedigen. Ze laten mij de vieze klusjes voor ze doen. Ja, precies. Fijn dat je er bent. Ik sta helemaal niet aan hun kant. Ik vind het irritant. Maar ik vind wel dat er een weerwoord op zijn SP-plan moet komen. Als je over 5% praat, heb je 5% belasting, heb je misschien 4% inflatie. Ze laten hun geld beheren, zijn ze 2% kwijt. Moeten ze al 11% rendement maken om op nul te blijven. Ja, is onhoudbaar. Dat is gewoon te veel. Dat gaat niet. De vermogensongelijkheid is in Nederland ook echt ongelooflijk groot. Ik heb bewust over vermogen. Dat is echt onzin. Ja, het is op het Verenigde Staten naar het meest ongelijke land en in vermogen. Nee, Jimmy, dit is echt onzin. En over het vertrekken van bedrijven, ja, daar zit ook een crux. Ook het gijzelen van onze democratie. Waar wordt waarde toegevoegd? We zitten hier op de dag van de arbeid. Dat komt door werk. En als bedrijven denken dat ze zomaar kunnen vertrekken. Als bedrijven denken dat ze zomaar kunnen vertrekken, net als deze grootvermogenden, dan moet je daar manieren op bedenken, regels. Ik zou zeggen, bijvoorbeeld bij bedrijven, dat als je gevestigd bent in Nederland, dat je gevestigd blijft in Nederland. Dus dat je werknemers zeggenschap geeft over strategische beslissingen, zoals verplaatsing van productie. Ja. Ik heb het gezien in een kartonfabriek waar ik zelf heb gewerkt. Ik heb het gezien bij Netcar, de autobeheerder. Ik zie dat aan de lopende band. Ik was gisteren bij Nystar in Budel. Precies hetzelfde effect. We moeten onze samenleving niet op die manier laten gijzelen door mensen die alleen maar puur uit zijn op winstbedrag. Kijk, dit is allemaal moreel en misschien heb je daar gelijk. Ik denk dat iedere SP-stemmer, als hij de kans krijgt, precies hetzelfde te doen. Maar goed, die heeft niet die kans, die heeft die miljoenen niet. Maar laten we nou ook gewoon reëel zijn. Met fiscaliteit moet je gewoon voor die groep, voor grote bedrijven en voor rijke mensen, een internationale vergelijking maken. Dan moet je gewoon kijken, dat doe je ook, hè? Maar wat doet Zwitserland, wat doet Engeland, noem maar op. Dat is hun vergelijkingsmateriaal. De een verhuist van de ene straat naar de andere straat, zij verhuizen van land naar land. Daar heb je gewoon mee te doen. En echt, al die bedrijven hangen eraan vast en zeg je chantage. Nou, dat kan zijn. Misschien heb je daar wel gelijk in. Alleen, dat is hoe het grote mensenwereld gewoon in elkaar zit. En wat jij wil, en dat ondersteun ik wel, dat ze gewoon een fair share gaan betalen. En dan zeg je, Jort, dan is 5% 5%, Jort, dan zeg je dat is 5% veel te veel. Dat is gewoon niet reëel, dat kan niet. Met inflatie en altijd meneer Dijk, wilt u dat houdt gewoon in dat ze ieder jaar armer worden. Dan houdt het ook op. Ja. Nou, ik vind het niet erg als vermogenden ieder jaar ook van hun vermogen iets inleveren. Want we zien namelijk aan de andere kant... Nou ja, dat iets, 5%. Ja, maar we zien namelijk aan de andere kant dat mensen dikke schulden hebben. De meeste huishoudens in Nederland hebben grote, grote schulden. Ja, dat is namelijk de keerzijde daarvan. Nee, dat is niet de keerzijde. Dat is niet dezelfde medaille. Zeker, dat is wel een keerzijde van. Nee, dat heeft niets met elkaar van. Rijk en arm heeft alles met elkaar te maken. Zeker absoluut, als het gaat wanneer... Absoluut, maar de wetenschappelijke onzin dit. Ja. Nou, daar zijn we het in ieder geval niet over eens. Ik kan ook zo heel veel boeken trouwens met wetenschap die dat wel bevestigen. Maar laat ik even op het internationale ingaan. Het is ook altijd... dat u op het percentage inging, daar waren we aangekomen. Ja, een drietrapsraket hebben we altijd gedaan. We hebben dus een voorstel aangenomen gekregen voor een mondiale vermogensbelasting van 2%. We hebben een exit-tax aangenomen gekregen in de Tweede Kamer, zodat je niet zo... Maar als u wilt, mag ik even reageren op die 5%. En die 5%, ik vind dat een heel normaal, reëel percentage. En bestaat het nergens in de wereld. En het is normaal. Nou ja, ik noemde net waarom je dat inderdaad, waarom je dat ook mondiaal, ook Europees en dus ook nationaal kan gaan doen. En niet onbelangrijk, als ik zie dat er nu formerende partijen zijn die het hebben over het bezuinigen van 17 miljard euro, dan moet dat ergens vandaan komen. Meneer Kelder mag het niet met me eens zijn. Ik vind het al heel wat dat meneer Kelder zegt... iedereen moet zijn eerlijke deel betalen. Dit is ons voorstel. Ik vind het ook mooi dat iemand als Jort Kelder daarop durft en wil reageren. Ja, hij zegt natuurlijk terecht. Ik vind ook dat anderen dat horen te doen. Ook degene om wie het gaat. Dus daar daag ik ze ook altijd toe uit. Ja. Dat heb ik ook altijd gedaan. Ja. Omdat ik vind dat die discussie... U zegt, we hebben gewoon dat geld nodig op dit moment in Nederland. En die mensen zitten dus daar halen. Anders weet ik op de Dag van de Arbeid nogmaals... anders weet ik waar de rekening wordt gepresenteerd. Ja, maar anders weet ik... Laten we dan ook gewoon naar de echte cijfers. Bezuinigingen op de zorg, het onderwijs en de huisvesting. Even punt, kijk, als je praat over inkomsten... we halen op dit moment zo'n 4 miljard bij rijke mensen weg... in die box 3, hè, zoals het dan heet. Dan zou je dat dus gaan verdrievoudigen. Alleen al met die hele kleine groep. Ik denk dat het kansloos is. Als je praat over wat de overheid op dit moment uitgeeft, zo'n 440 miljard. Dat zal dus altijd een druppel op een hele gloeiende plaat zijn. Dus ik vind, daar moet je ook reëel in zijn. Het is een populistische maatregel. Wat vind jij reëel, Jort? Wat is wel een reëel percentage? Over je moet gewoon betalen over rendement. Dus ook niet een vast percentage. Want je hebt bijvoorbeeld 2 jaar geleden, ik kan naar mijn eigen belastingaanslag kijken. Ik ben 20% armer geworden. Als je dan nog 5% extra moet inleveren, dat is niet zo handig. Want dan ga je dus dingen verkopen. Bedrijven verkopen, ja, dan ga je dus eigenlijk uiteindelijk de economie laten Dat ga ik even uitleggen aan de luisteraar, als je het goed vindt, Jort. Want de vermogensbelasting over een vast bedrag, dan sta je dus gewoon een deel van dat bedrag af. Ja, en zij laten de rendementsheffing in stand. Hè? Ja, precies. Die doen bovenop. Hè? Ja, precies. Want met die 5 miljoen kan je natuurlijk geld verdienen door te gaan beleggen. En daar betaal je ook nog weer belasting over. Ja. Dus u laat ze 2 keer belasting betalen absoluut. Eigenlijk. Daarvan zegt Jort. En dan nog inflatie. Ja. Dus dan ga je door de 10% altijd heen. Ja, iedereen die naar boodschappen doet, betaalt ook inflatie. Jort, wat vind je wel een fair share? Nou, ik denk over rendement, dat kun je wel berekenen. Ik denk dat je uiteindelijk... kijk, we betalen nu 2,2% als je doorrekent, hè? Als je geld hebt, als je in de hogere categorie valt. Dat zit aan de hoge kant internationaal. Ik denk dat we moeten doen wat er bij de winstbelasting is gebeurd... bij die grote bedrijven, wat een ontzettend goede maatregel... waar Jimmy van Dijk ook terecht bij aansluit, is een OESO-maatregel... waarbij alle beschaafde landen zeg maar, zeggen... nou, wij zetten er een bodem in van 1% of 15%. In het geval van vermogen, ja, ik denk 1% of zo. We hadden ooit... Tot die hele belastinghervorming van begin deze eeuw hadden we gewoon, ik geloof 0,7%. Dat was gewoon een vermogensbelasting. Ja. Maar bijvoorbeeld ook, want als je nou... Meneer Dijk het niet meer redden. Die heeft 12,5 miljard nodig. Maar meneer Dijk moet zorgen dat aan de inkomstenkant... dat we gewoon bedrijven hebben die veel geld verdienen. Daar moet hij dan een fair share vandaan halen. Hij moet niet denken, ik pers iedereen zo hard uit... dat ze alle kanten oprennen. Okay. Dat heeft gewoon geen zin. Nog één keer, meneer Dijk. Nee, het is ook onderdeel van een grote politieke plan... dat wij de komende weken... gaan uitwerken en nu al aan het uitwerken zijn. Wij willen bijvoorbeeld ook het aantal consultants bij de overheid flink terugdringen. Dat levert 2 miljard euro op. Wij willen de innovatiebox die 1 miljard euro kost, willen we ook afschaffen. Het zijn allemaal besparingen die je kunt doen. U komt met een hele tegenbegroting? Ja, wij willen eigenlijk bij deze formerende partijen ook op tafel leggen, als je niet op onze publieke voorzieningen wilt bezuinigen, als je niet wil dat gewone werkende mensen via bijvoorbeeld hogere btw of accijnzen alsnog meer belasting betalen, dan moet je daar halen waar het zit. En als aan de ene kant bij de allerrijkste en aan de andere kant zijn er echt nog wel maatregelen, besparingen te bedenken waarbij je niet de publieke sector kapot bezuinigt. Een maand geleden sprak u met Jort Kelder, dat plan is van tafel. Nu sprak u weer met hem. Hoe is het over een maand? Ligt dit plan er dan nog of heeft u dan een ik nieuw plan? Ik vind dit een mooi terugkomend onderwerp. Elke maand een nieuw plan. Jort, ik zou bijna willen zeggen, laten we dit maandelijks doen. Ja. Ik mag nog één kleine correctie over die hele rijke test. Kijk, het idee van die hele rijk en het geld waar het zit. Mijn stelling is dus dat heel veel in het buitenland wonen. Er is onderzoek naar gedaan. We hebben relatief weinig hele rijken. We hebben zo'n 10.000 gezinnen met meer dan 10 miljoen. Ja, dat is natuurlijk heel veel geld. Maar als je dat afzet tegen België, Duitsland, noem maar op, dan is het over de helft van wat we zouden moeten hebben. Maar dat betekent dus dat we ze al weg hebben gepest. Helder. Dus wie verliest dan? Nederland. Nog steeds de 18 rijkste Nederlanders bezitten meer vermogen dan de 50% onderkant van de samenleving. Over een maand spreken we elkaar weer. Jort Kelder en Jimmy Dijk, beide hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag met Thijs van den Brink. De grootste protestantse kerk van Nederland is vandaag jarig. Precies 20 jaar geleden, op 1 mei 2004, ontstond de Protestantse Kerk in Nederland, zo heet die, de PKN, uit een fusie van drie grote kerkgenootschappen. Is die samenwerking een succes geworden? Praat ik over met drie generaties PKN'ers. Gerrit de Feiter was betrokken bij de oprichting van de PKN. Dick Schinkelshoek, die de kerk volgt als journalist voor het Nederlands Dagblad. En Tabitha van Krimpen, voormalig jonge theoloog des Vaderlands. Goedenavond, hartelijk welkom. Allemaal fijn dat jullie er zijn. Ja, is maar even de vraag of er reden is voor een feestje. Dick, kan je het een succes noemen, de fusie? Nou, de fusie was allereerst denk ik het gevolg van een hele grote noodzaak. En of je dan een feestje moet vieren, dat weet ik niet. Je moet je voorstellen dat die geïnformeerde, een van die drie fusiekerken, echt financieel totaal aan de grond staat op het moment dat die fusie beklonken werd. En ook bij de hervormde kerk trouwens, die andere grote fusiepartner, was de kerkverlating enorm te merken. Dus ja, ik denk dat het vooral noodzaak was. En er was geen keus. Er was gewoon geen keus. Meneer de Feiter, u was erbij betrokken toen bij die fusie actief. Ja. Welk gevoel komt er bij u op als u eraan terugdenkt? Nou, als je het over een feestje hebt, dan heb ik genoeg aan de bestaande feesten die we in de kerk hebben. U heeft hier geen feestje voor nodig? Ik vind als we hier geen feestje voor moeten vieren. Maar welk gevoel overheerst als u terugdenkt? Nou, ik ben dankbaar dat het gebeurd is. Dat wel. Ik denk dat er toen een goede weg gekozen, een goede afslag is genomen. Want kijk, als je nu ziet hoe verdeeld Nederland is, dat is gewoon niet goed. Stel, je bent iemand die niet opgegroeid is in het hele kerkelijke gebeuren. En dan gebeurt er in levens van mensen van alles. Mensen die kunnen de weg niet meer vinden. Die zeggen, wat moet ik toch? Die zijn met mind-toestanden bezig en zo. Die gaan zendingen doen of noem maar dan. Dan denk ik, wij moeten daar zijn als kerk. En als je nou zo dat iemand... Dat er één adres is waar mensen dan naartoe kunnen. Ja, precies. Ja. Je wordt er soms naar van. Ja. Ik heb mensen meegemaakt die naar de kerk wilden gaan. Denk bijvoorbeeld aan de bekende Sanders. Die in Dagblad Trouw hele verhalen heeft gehouden. En klopt. Ook bij jullie in het Nederlands Dagblad. Ja, die was gewoon op zoek. Yeah. Die dacht, waar moet ik dan naartoe? En die is terechtgekomen bij de oudste kerk van Nederland. Katholieke kerk. De Rooms-Katholieke kerk. En dat vind ik prima, moet ik ook zeggen. Ja, oké. Okay. Ja. Tabitha, jij was nog kind, denk ik, toen die kerken samen gingen. Ja, 6 jaar zat ik te denken. Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk weet je niet beter dan dat die bestaat. Nee, klopt. Al was er toen in de kerk waar ik vandaan kom wel gedoe, wat uiteindelijk tot een soort kerkscheuring heeft geleid door die oprichting van de PKN. Ja, maar jij weet nog wel uit welke kerken die is opgebouwd, die kerk. Daar heb je nog geen herinnering aan. Daarvoor nee, meer vanuit als theoloog dat ik me daarin verdiepte. Ja. Dick, waarom gingen ze samen? Heel, heel kort. Ja, nou, om dit heel kort te zeggen, kijk, het is ook ontzettend complex. Het ging om drie kerken die in 2004 samen gingen. Die grote oude Nederlands hervormde kerk, zeg maar, de oudste protestantse kerk van ons land. Je had die veel kleinere geïnformeerde kerken die in de 19e eeuw onder leiding van Abraham Kuyper zich hebben afgescheiden. En nog een heel klein piepklein kerkverbandje van de Lutheranen. Ja, en die gingen samen allereerst natuurlijk om, wat is het, om idealistische motieven. Inderdaad, nou, wat Gerrit de Feiter net zegt, het moeten we niet gewoon bij elkaar. Als je bij elkaar kunt zitten, moet je niet gescheiden je weg gaan, maar moet je bij elkaar gaan zitten. Maar dus ook gewoon om vanwege de kerkverlating. Omdat even pragmatische. Ja, zowel idealistisch als pragmatisch. Absoluut, ook hele grote pragmatische redenen. Ja, en er is 40 jaar over gepraat, meneer de Feiter. Ja, meer dan 40 jaar, 43 jaar als ik het goed heb. Best lang. Er leeft nog één man van de zogenaamde 18. Dat waren mensen uit het missionaire werk en mensen uit de zending. En die hebben toen tegen elkaar gezegd, ach, wij trekken in heel de wereld met elkaar op als we missionair bezig zijn. Dan doen we hier ook in land. Laten we toch alsjeblieft wat proberen om samen verder te komen. Nou, dat is gebeurd. Daar is een soort manifest van terechtgekomen. Nou, eindeloze stukken. Was het een emotionele periode voor u? Voor mijzelf? Ja. Voor mij was het een heel emotionele periode. Waar zat hem dat in? Nou ja, dat zat erin omdat ik in eerste instantie schreef ik mee aan een boekje van ik ben lid van de Gereformeerde Bond. Onder de titel Bezinning en Appel. En zei een beetje uitkijken, want we hebben gezien welke snelle ontwikkelingen er plaatsgevonden hebben in de Gereformeerde Kerken Synodaal. Dat moeten we als hervormden niet hebben. Dus we moeten goed met elkaar doorpraten wat we precies willen. Nou ja, toen werd ik in dat hele gebeuren ingetrokken. Ik kwam in de hervormde synode. Ik was bezig met al die dingen, intensief. En ik dacht, ho eens, de gereformeerde bond zegt, we kunnen niet mee en we kunnen in die weg. Want die wilden eigenlijk niet mee in die fusie, die waren bang voor verwatering. Ja, en u zat eigenlijk in die bond en u wilde wel mee. Ik kwam er toen achter dat de Bijbel, die heb ik hier voor me liggen, zegt, luister eens, wij moeten één zijn. Dat zegt Jezus zelf in dat kwetsbare, hoge priesterlijke gebed, dat alle één zullen zijn, ja. Opdat de mensen uit de wereld zullen geloven dat de Heere God mij... U zag het als een goddelijke opdracht om die fusie te volbrengen. Ja, dat is een te groot woord voor mij. Ik ben maar een gewoon dominee, zal ik maar zeggen. En geen koopman, Jimmy. Maar werd dat u in de achterban kwalijk genomen, dat u die fusie doorzette in die Gereformeerde Bond? Nou ja, het uiteindelijk kwam het op een aantal stemmen aan. Mijn collega Henk de Jong, het Windesheim in de tijd, en ik hebben we toen met een aantal mensen gepraat en gezegd, ja, luister eens, we moeten het niet laten gebeuren dat het kapot gaat. Dus wij hebben gesproken met het moderame van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk. En gezegd, zorg nu dat als mensen zoals wij, die gereformeerd zijn van huis, dat die gewoon in die kerk kunnen zijn. Want dat kon ook altijd in de Nederlandse Hervormde Kerk. Ja, we zeiden tegelijkertijd, is voor iedereen. We zeiden tegelijkertijd tegen die groeperingen die zo manifest tegen waren, als het gekrookte riet bijvoorbeeld en behoud van de Nederlandse Hervormde Kerk. Allerlei behoudende stromingen. Ja, ja. Dan zeiden we tegen, kijk, als je nu zo aan de gang blijft, hè, dan kun je erop rekenen dat wij tegenstemmen. Maar het moderame van de toenmalige Hervormde Kerk, die heeft toch gehoor gegeven aan datgene wat wij vroegen. En toen werd het voor ons duidelijk, gewoon, zoals ze dat in de hervormde kerk ook altijd deden, we kunnen gewoon op een gereformeerde manier kerk zijn. Ja. Maar heeft het u relaties gekost? Kwamen relaties onder druk te staan in die periode? Ja. Ik geloof niet dat ik daar nou heel veel meer over moet vertellen. Maar je komt er in zo'n moment wel achter dat de mensen binnen de kerk precies dezelfde rakkers kunnen zijn als de mensen buiten de kerk. Laat ik het nou zomaar recht toe, recht aan. Ben je er niet per se trots op? Nou nee, kijk, ik heb zoveel mailtjes gekregen. Mensen die mij schreven. Luister eens, dominee, jij zult wel niet preken over Judas die... voor 30 zilverlingen Jezus verraden heeft. Want je hebt de kerk ook verraden. Precies. Ja, en dat soort. Dat is het lastige van de kerk, denk ik. Het is een plek waar je wat heel diep gaat. Wat heel snel aan mensen emoties raakt. Ja. En dat is aan de ene kant het mooie van de kerk. Die liefde zit heel diep. En aan de andere kant het moeilijke. Dat als er iets is waar mensen niet met elkaar eens zijn. Die kerk is er nu, 20 jaar later. Veel stromingen. Zie je dat als kracht of als zwakte, Tabitha? Die breedte zie ik wel als kracht. Ja, PKN, 1,5 miljoen leden nog op dit moment. Is dat echt een hele brede waaier aan kerk. Van vrijzinnig tot aan orthodox. Iedere protestantse gelovige kan er in principe een plekje vinden. Ja, zeker. Ja. Er is ook een opleiding die je opleidt tot predikant. Heb ik zelf ook gedaan. Nou, je komt daar dus ook medegelovigen van allerlei plumage tegen. Wat ook in een collegezaal voor hele interessante en boeiende gesprekken zorgt. En ook jezelf aanscherpt. Maar Dick, als je in een maatschappelijk debat mee wil doen, is 1,5 miljoen stemmen misschien te veel? Dat is zeker te veel. Want het zijn namelijk nogal ontzettend verschillende stemmen. Ja. En volgens mij zit daar een van de problemen van de Protestantse kerk, is dat ze ontzettend graag aan dat maatschappelijke debat willen meedoen. Ik denk vooral sinds 2004. Daarvoor moet je natuurlijk voorstellen dat heel veel energie ging aan al die interne discussies. Hoe komen we bij elkaar? En uiteindelijk, en dat blijft natuurlijk het allertragischste, is dat u 3 kerken bij elkaar wilde. En uiteindelijk hielden we 3 kerken over. Want er gingen aan beide kanten gingen er 2 afsplitsingen uit. Ja, wat we die wel veel kleiner waren. Hè? Die waren wel veel kleiner. Maar je zou kunnen zeggen, per saldo hadden we nog steeds. We begonnen met 3 kerken proces en we gingen volgens met 3 kerken verder. Maar die energie die vervolgens vrijkwam in 2004, toen die fusie eenmaal een feit was, die heeft denk ik ontzettend veel goeds gedaan. Ineens was er ruimte binnen die protestantse kerk voor zelfreflectie, voor de vraag, hey, wat betekent dat nou eigenlijk dat we in deze tijd protestant zijn? Wat betekent dat we christelijk zijn? Ik denk ook dat er een wat belijndere, wat je zou kunnen zeggen, wat meer christelijk expliciete stem vanuit die protestantse kerk uitging. En ik denk, we weten ook wel dat heel veel mensen ook buiten die protestantse kerk daar ook wel weer blij verrast over waren. Maar ja, het valt niet mee. Ik bedoel, als die kerk eens een keer iets wil zeggen over de oorlog in Gaza, over Israël, dan is er altijd één van de stromingen die zegt, ho, maar wacht, stop. Niet namens mij. Meneer De Feijter? Ja, nou kijk, ik vind dat mooier wat je zegt. Daar ben ik een groot voorstander van. Dat je ook in het publieke domein als kerk nadrukkelijk aanwezig bent. Maar ten diepste zijn we niet een of andere maatschappelijke organisatie. Ten diepste gaat het natuurlijk om de levende God die in Christus Jezus naar ons heeft omgezien. Dus u zegt, als je het daar niet over eens wordt, over die orde Gaza, dat is eigenlijk niet zo erg. Nou, ik vind het wel erg wat er in Gaza uiteraard, allemaal gebeurt. Maar dat je daar niet één opvatting als kerk over hebt? Nee, laten mensen daar een beetje verschillend over denken. Maar waar ben je kerk voor? Je bent er kerk voor om door te geven. In die zin lijk ik een beetje op de SP, om het dan zo maar te zeggen. Om door te geven wat je diepste beweegredenen zijn. Waar we kerk voor zijn. En we zijn kerk ervoor om de levende God groot te maken. Tabitha, hoe is dat voor jou? Vind jij het belangrijk dat het kerk meedoet aan het maatschappelijk debat? Ja, vind ik wel belangrijk. En wat mij betreft gaan die nadruk op het geloof en wat dat betekent voor het gewone, gewone leven, gaat dat hand in hand. Ja, maar ja, mensen komen vanuit hun geloof tot hele verschillende opvattingen. Sommigen stemmen SP en er zijn ook mensen die stemmen PVV in de kerk tegenwoordig. Ja, en die ruimte mag er ook zijn. Maar als ik denk aan de toekomst, dan is het wel belangrijk dat de kerkers nog meer na gaan denken over wie zijn wij nou en wie willen wij zijn en wat betekent het om te geloven. Wat zou je dan willen? Nou, ik zag afgelopen Koningsdag een predikant die stond in zijn woonplaats met een banner. Ik ben predikant, vraag wat je wil. Nou, dat zijn initiatieven waar ik wel enthousiast van word. Dan denk ik, precies. Maar dan gaat het dus niet om een maatschappelijke stem van de kerk. Nee, maar wel hier zijn wij. En ik vind ook wel dat de protestanten soms te snel de bescheidenheid opzoeken. En nou, wij doen ons ding, maar... Ja, laat je maar zien. Ja, laat je zien. Wees daar niet te bang voor. Dick, het heeft de secularisatie niet tegengehouden, hè, die fusie. Nee, dat kun je wel zeggen. Op dit moment, Pieter zei het al net even, heeft de protestantse kerk een kleine 1,5 miljoen leden. Je moet je voorstellen dat er 10 jaar geleden waren dat er nog 2 miljoen. En bij de fusie 20 jaar geleden waren dat er nog, nou zeg 2,6, 2,7. Dus meer dan 1 miljoen zijn er weg. Dat het ontzettend hard gaat. Meer dan 1 miljoen zijn er weg. En volgens mij heeft dat 2 oorzaken. De eerste oorzaak is die vergrijzing. He, er gaan gewoon mensen overlijden. Precies, gewoon. Er gaan meer mensen. Het is die overlijden dan dat er van onderaf nieuwe gelovigen bij komen. Dat heel veel jongeren, ook als ze iets met geloof hebben, denken: ja, maar goed, waarom moet ik dat eigenlijk in een kerk doen? En de tweede reden is, nou, wat ze dan de evangelicalisering noemen van het Nederlandse protestantisme, dat heel veel mensen zich afvragen van, hé, maar waarom moet ik dat eigenlijk in die traditionele kerk doen? Ja, kan is er niet een gemeente anders? Precies met eigentijdse muziek, eigentijdse vormen? Maar ja, die kerken, die gemeente passen op zichzelf ook wel weer binnen die PKN, maar dat doen ze dan kennelijk niet. Nee. Op zichzelf heeft de protestantse kerk daar ruimte voor. Er zijn een aantal gemeenten in de protestantse kerk die nieuwe eigentijdse vormen hanteren, maar dat zijn er vaak ontzettend weinig. Ik sprak onlangs nog een collega van mij die overstap heeft gemaakt vanuit de protestantse kerk naar een andere gemeente. En die zei, ja, het lijkt wel alsof het in de protestantse kerk maar van 2-1 is. Het is of grijs en saai, of als er jongeren zijn, als er jongere gezinnen zijn, dan is het vaak zo ontzettend conservatief en behoudend. Daar heb ik ook geen zin in. Ja, maar daar heb ik bezwaar tegen dat soort algemene kreten die je dan gezit te slaken. Dat vind ik eigenlijk helemaal niks. Want ik kom gewoon kerken tegen, traditionele kerken, waar het stikt van de jongeren, jonge mensen, kinderen. Kijk naar mijn eigen kerk, waarin ik niet meer als predikant dien. Nee. Maar daar zitten 60, 70 kleuters, zitten daar kinderen, jonge mensen, jonge gezinnen, hartstikke vol. Okay. Met hun ouders, hoop ik. En met die ouders zijn er ook, Tot slot, Tabitha. Ja, ik denk wel dat die protestantse kerk het moeilijk heeft en moeilijk krijgt. Omdat we dus ook bij jonge mensen zien, die zijn heel erg gericht op ervaring. En aan de ene kant doen evangelische kerken dat heel goed. Door hippe, een beleving, mensen op een podium, een soort concertervaring. En aan de andere kant zien we de monastieke traditie. Dus ook heel veel jonge mensen die een weekend een klooster ingaan, daar rust en bezieling vinden en zoeken. Dat spreekt mensen aan. En die protestantse traditie is toch heel erg gericht op het hoofd, op het woord, op lezen. Okay, en dat past minder bij deze tijd. Ja. Goed, we hebben het er even over gehad. ND-journalist Dick Schinkelshoek, voormalig theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen en Emeritus-predikant Gerrit Feijter. Hartelijk dank. We gaan even voetballen in Limburg. De vrouwen van FC Twente spelen tegen Fortuna Sittard op jacht naar de landstitel. Krijn, ligt Twente op koers? Ja, ze spelen wel goed in het eerste kwartier van de wedstrijd. Ze zijn 12 minuten bezig nu in het stadion van Fortuna Sittard, de nummer 4 van de Eredivisie. En het is Twente dat de kansen creëert. De Hond in de punt van de aanval kreeg een kans. Peddemors met een goede kans. Maar daarna was het Diede Lemeij, de Belgische keeper van Fortuna, die er goed uitkwam. En Peddemors daarna nog een keer met een schot over de goal heen van Fortuna. Dus Twente is wel de ploeg die aanvalt, op zoek gaat naar doelpunten. En dat moeten ze ook, hè. Willen ze de landstitel vanavond pakken, moeten ze vandaag winnen van Fortuna Sittard. Anders volgt er volgende week nog een kans. Maar Twente is dus op weg naar de 9e landstitel. Hebben 5 punten voorsprong op Ajax. Dat op ditzelfde moment speelt tegen PSV. 6 wedstrijden gelijk in de Eredivisie voor vrouwen. En Twente is de betere ploeg in de openingsfase van deze wedstrijd. Nu is ze kijken of daar een schot kan komen van Twente. Nou, dat schot komt er niet. Het is Marissa Olieslagers. Haar schot komt niet uit de verf. Dus blijft het 0-0. Dankjewel, Krijn. Dit is de dag voor vandaag. Zometeen Kunststof met Frenk van der Linden. Hij interviewt Maria van Lieshout over haar nieuwe graphic novel. 8:30 hopen wij weer terug te zijn met Langs Lijn en Omstreken. En daarin onder andere de halve finale van de Champions League. Bij de mannen tussen Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain. Dank voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.